तेरे नैना दी शराब विचों पर के प्याला मैनू पी लैण दे। कहणगे जे लोकीए शराबी मैनू गोरीए, केंदे आता केंदे रैन के लैण दे। सोनिए नी सोने तेरे नैना दी शराब विचों पर के प्याला मैनू पी लैण दे। कहणगे जे लोकीए शराबी मैनू गोरीए, केंदे आता केंदे रैन के लैण दे। सोनिए नी सोने तेरे नैना दी शराब विचों पर के प्याला मैनू पी लैण दे। तेरे नैणा वाले ती साडा गए सीना चीर, आके वेख गोरीए नी होया दिल ली रोली। आके वेख गोरीए नी होया दिल ली रोली। प्यार वाली सुई विच इश्के दा धागा पाके, पटे हुए दिल नू तू सी लैण दे। कहणगे जे लोकीए शराबी मैनू गोरीए, केंदे आता केंदे रैण के लैण दे। सोनिए नी सोने तेरे नैणा दी शराब विचों पर के प्याला मैनू पी लैण दे। हाईनी बुल तेरे गोल, तेरे मिठे मिठे बोल, तेनू वास्ता खुदा दा भेजा पल मेरे कोल। तेनू वास्ता खुदा दा भेजा पल मेरे कोल। फिर पामे सोनी नी आ जावे मौत मैनू, अज दी दिहाड़ी थोड़ा जी लैण दे। कहणगे जे लोकीए शराबी मैनू गोरीए, केंदे आता केंदे रैण के लैण दे। सोनिए नी सोने तेरे नैणा दी शराब विचों पर के प्याला मैनू पी लैण दे। डूंगे सागरा तो नैण सानू बड़ा कुछ कहण, दिल तो बेकाबू दूरिया ना सैन। दिल दोवा दे बेकाबू दूरिया ना सैन। हेरा वाले तम्मी उते रैम कर सोनिए नी, तपे हुए दिल उते ठंड पैण दे। कहणगे जे लोकीए शराबी मैनू बोरिए कहते आता कहते रहन गे नहन दे सोनिए नी सोने तेरे नैना दी शराब विच्चों पर के प्याला मैनू पी लहन दे